प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण विधवा स्त्रियों के लिए क्या कर्तव्य इस विषय में कल बात लिखी, उसमें ये तर्क देते हैं कि विधवा है अपना धीम धन पालन न कर सके तो विवाह होना चाहिए। ऐसा देते हैं, पढ़े की बात ऐसी कहते हैं, वायुमंडल ऐसा ही है, विधवा का तिरस्कार होता है, अपमान होता है, विश्वास भी क्या करना चाहिए। देखो भाई, हमारा जो अध्ययन है, विचार पठन पाठन है, उसमें खास बात है मनुष्य शरीर मात्र का कर्तव्य है कि अपना कल्याण करे। 84 लाख जोड़ी में एक ये मनुष्य जोड़ी है इसलिए जिसमें वे कल्याण कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबकी यही बात है। इसमें मतभेद कुछ आता है, कोई के स्त्रियों का कल्याण नहीं होता, कोई गृहस्थों का कल्याण नहीं होता, ऐसी ऐसी बातें कई आती है, पर मुख्य सिद्धांत है कि कल्याण सबको होता है, मनुष्य मात्र कल्याण होता है। हिंदुओं का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, यहूदियों का, पारसियों का, सबका कल्याण होता है। और मनुष्य जो नहीं एक ऐसी है जो अपना कल्याण कर ले, अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग चीजें हैं, कई ऐसे ये वर्ग है, इनमें संप्रदाय में अलग अलग है, हिंदू मुसलमान आदि ये वर्ग है, इनमें भी कई मत है, परंतु सबसे श्रेष्ठ मत सब शास्त्रों का और सबका मत है जीव का कल्याण करना, ये खास बात है। अब कहते नहीं रह सके, ये धर्म नहीं होता है। जैसे हम नहीं सह सकते तो तितिक्षा रहे हैं, न कहीं भूखे नहीं रह सकते तो एकादशी का व्रत भी बंद कर दो कि भूखे रह नहीं सकते, ऐसे होगा तो फिर धर्म कोई पालन हो ही नहीं। धर्म पालन में आराम ज्यादा हो और रुकिए ज्यादा पैदा हो तो धर्मात्मा बहुत हो जाएंगे। धर्म पालन में ना तो कोई रुकिए ज्यादा पैदा होते हैं, ना कोई आराम ज्यादा होता है, कष्ट सहना पड़ता है। शिव दधीच हरचंद निरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा, धर्म के लिए क्लेश सहने पड़े। तो मनुष्य शरीर मात्र का काम कल्याण करने का है, तो वो स्त्री वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो, सबके लिए एक ही बात है। पुरुष वर्ग के लिए बात दो बताई है, ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं, जो ब्रह्मचर्य पालन करे, ब्रह्मचर्य पालन के बाद गृहस्थ आश्रम, गृह ब्रह्मान आश्रम, संन्यास आश्रम, तो वो ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं। उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहलाता है, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहता है। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी वे होते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम पढ़ते हुए वैराग्य हो जाओ, वो वहां से साधु हो जाओ, इसके बाद गृहस्थ आश्रम किया, गृहस्थ आश्रम में वैराग्य हो तो साधु हो जाओ, उसके बाद वानप्रस्थ में आओ बाद साधु हो जाओ। तो साधु होने की बात आती है, उसका तात्पर्य कल्याण में है, कोई साधु वेश में तात्पर्य नहीं है, अपना कल्याण करे। तो उपकोण वाले ब्रह्मचारी होता है ब्रह्मचर्य का पालन करके और फिर विवाह करे, तो उसमें ऐसी विधि बताई है कि शिक्षा प्राप्त करे, पढ़ाई करे, पढ़ाई करके विचार करे, अच्छा संग करे, अच्छा विचार रखे। अगर वे अपना ब्रह्मचर्य पालन करके कल्याण कर सके तो गृहस्थ से भी दूर नहीं, क्योंकि मुख्य उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। इसी समान कोई लाभ दूसरा हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, कोई इसी समान कोई उपाय दूसरा बढ़िया कल्याण का हो ही नहीं सकता। वो कल्याण करना चाहिए, उसके लिए मानव शरीर है। तो पुरुषों के लिए लोग बताया, बहनों माताओं बच्चियों के लिए ऐसा दो आया नहीं, उनको विवाह करने की बात कही है, उनके लिए मर्यादा की बात बताई है। पहले मर्यादा माँ बाप के पास में रहे, पिता उनकी रक्षा करे, बड़े भाई रक्षा करे, और विवाह होने पर पति रक्षा करे, और पति चला जाए पुत्र जवान हो तो वो रक्षा करे। स्त्रियों के लिए रक्षा की विशेष बात आई है, स्त्रियों का आदर विशेष किया हमारे शास्त्रों में। आजकल लोग कहते हैं शास्त्रों ने तिरस्कार किया है, नारी जाति का तिरस्कार नहीं किया है, नारी जाति के अपमान का बड़ा पाप बताया है। नारी जाति को दुख देता है तो उसको बड़ा भारी पाप लगा है। स्त्री अगर रोती है तो जितने कण रहती बूझते इतने हजारों वर्षों तक वो नरकों में रहते हैं। और यत नार्यस्त पूजन दे रमन दे तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों प्रसन्न रहती है वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं, सब प्रसन्न होते हैं। तो देवताओं की तई स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए सब तरह से, और बहनों माताओं चाहिए संयम रखना चाहिए। तो विवाह कोई बढ़िया चीज नहीं है, कोई मनुष्य का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। अब पुरुष ऐसा न रह सके, विचार पूर्वक न रह सके तो विवाह किस वास्ते करना, कि अपना संयम करने के लिए जब तक मनुष्य भोगों को नहीं भोग लेता है तब तक त्याग करने की हिम्मत नहीं आती। इस वास्ते भोगों का भोगना भोगों के लिए नहीं, किंतु वैराग्य के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, वो उनको देख ले, देख करके फिर त्याग कर दे तो सुगमता से हो जाएगा। बिना देखे नहीं त्याग कर सके तो विवाह की आज्ञा दी है। शास्त्रों का विचार है जीव का कल्याण करना, बहुत बड़ा भारी लाभ सिवाय मानव शरीर के और वो अधिकार नहीं है। मना नहीं है, देवताओं के लिए नहीं है मना, किसी के लिए मना नहीं है, पशु पक्षियों के लिए भी कल्याण मना हुआ ऐसी बात नहीं है, परंतु वहाँ योग्यता नहीं है, अवसर नहीं है, अधिकार नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। मनुष्य शरीर की जो महिमा है वो संयम से ही है, भोगों की भोग महिमा नहीं है। पदार्थ हुआ, रुपयों का संग्रह करना, भोग भोगना, ये आसु संपत्ति बताई है। कामोपभोग परमा एतावती निश्चिता, बस संसार का संग्रह करना और भोग भोगना और अन्याय अर्थ संचयान, अन्याय पूर्ण धन संख्या बना, ये आसु संपत्ति बताई, ये राक्षस बताए, आसु बताए। देव संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, जो कामोपभोग पराण है वे निबंधन के बंधन के लिए नरक में जाने वाले हैं। त्याग शांति रहना, तो वर्तमान में भी त्याग करेगा तो शांति मिलेगी, भोगों में शांति नहीं मिलती, कल्याण नहीं होता। शारीरिक उन्नति भी संयम से है, स्वास्थ्य वे न रह सके ये बात नहीं आती, ये बात है नहीं। पालन कर न सके तो धर्म छोड़ दो, वो कायदे वैसे बना दो, ये बिल्कुल नहीं है। अपना सेव रखो, परमात्मा की प्राप्ति करो, कल्याण करो। आज भोगों की बहुत विशेष भरमार होने से, कुसंग होने से, और शिक्षा का भी असली बातों शिक्षा का भाव होने से लोगों में ऐसी प्रवृत्ति हो रही है, जो परिवार नियोजन जैसे जो भयंकर कर्म हो रहे हैं, जो परमात्मा की प्राप्ति जिससे होनी चाहिए वो अपने नहीं करते, और भी मनुष्य जोड़ी में आ नहीं जाए, क्यों मनुष्य जोड़ी बारे में कल्याण हो जाएगा। तो ये बहुत असुर पड़ा, राक्षस पड़ा, बहुत नीची बात है, जो मनुष्य शरीर में आने से रोक दिया जाए, कैसे निर्वाह कैसे हो, ये तो बात आती है कि क्या होगी, कैसे अकल हो गया, क्या हम पालन कर लेंगे? पालन पोषण हमारे जिम्मेवारी है क्या? उत्पन्न करने की शक्ति ब्रह्मा रूप से भगवान हुए, पालन करने की शक्ति विष्णु रूप से भगवान हुए, संहार करने की शक्ति शंकर रूप से हुए। तो ये शक्तियां अलग है। तो पालन करने के विष्णु भगवान के रहते हुए आप चिंता करते हुए पालन कैसे होगा? ये अकल का अभिमान है, अकल का अवीर्ण है, विचार शक्ति नहीं है। केवल ऊपर दे रहे कैसे होगा? क्या खाने पीने का, चलने रहने का आपको अधिकार है? तो आप मरते क्यों हो? जल्दी क्यों मर जाते हो? बीमार क्यों हो जाते हो? ये अपने हाथ की बात है ही नहीं। अनधिकार चेष्टा है, इसकी चिंता करना। देखो आज क्या बताओ आपको, सत्तर रुपया रोजाना खेती में देते, खेती करने वाले आदमी नहीं मिल रहे हैं। और ये कहते तो है कि परिवार निर्जन में भूखा मरे गए। मैं तो बड़े जोर से कहता हूँ कि अनाज पैदा कौन करेगा, खेती करेगा कौन? हम दो, हमारे दो, वे माँ बाप की सेवा करेंगे, व्यापार करेंगे, विदेशों के साथ संबंध जोड़ेंगे, फैक्ट्रियों करेंगे, फौज में भर्ती होंगे, साधु संन्यास होंगे, वैराग्य लेके समाज का काम कौन करेगा? ये विचार सोचो। आज भी एक समुदाय आपका ऐसा है जो ब्रह्मचर्य रख करके अपने समाज की सेवा करते हैं, सेवा के लिए विवाह ही नहीं करते। तो ये बात तो ठीक है, परंतु हमारे दो और हम दो एक, हमारे एक ऐसी गांव में हो गई है क्या ऐसी स्थिति? बूढ़े हो गए माँ बाप, लड़के दो थे मर गए, अब पानी पाने वाला नहीं है। अधिक लड़के हो तो अधिक काम होगा, अधिक काम आओ देश उन्नत होगा, कमाएंगे, नहीं तो कौन कमाएगा? कौन व्यापार करेगा? कौन साधु बनेगा? कौन फौज में भर्ती होगा? कौन समाज की सेवा करेगा? माँ बाप की सेवा में मुश्किल है, बड़े बड़े स्वामी कौन सेवा करेगा? ये बहुत ही बिल्कुल विरुद्ध बात है अपने शास्त्र की रीति से। अब इसमें कहते विवाह विवाह करो, अभी कन्याओं का तो अभाव हो रहा है, गर्भपात करके बड़ा भारी नुकसान करे। मातृशक्ति है ये, जो बच्ची आती है गर्भ में वो मातृशक्ति है। ये हमारी जिद में बैठी है, ये सब छोटी बच्ची थी, हम सब भी छोटे बच्चे ही थे। तो छोटी बच्ची होते हुए मातृशक्ति है, उसे बड़ी महिमा गई गई है हमारे बाप को जन्म देने वाली। ये आप बंदे से बैठे हैं, माँ की गोद से ही आए हैं हम, कि माँ बिना कोई पैदा हुआ? उस मातृशक्ति का तिरस्कार करना, कि विधवाओं का तिरस्कार करते हैं, तो विधवाओं का तिरस्कार करते हैं वे समझते नहीं, शिक्षा का अभाव है। सुहागन को कहते हैं ये तो अच्छा शगुन हो गया, विधवा आएगी अब शगुन हो गया, भोगों का कीड़ा आ जाए तो शगुन या बढ़िया, और त्याग मूर्ति आवे तो अब शगुन हो गया। ये गलती की बात है। तो विधवा बहनों को तिरस्कार नहीं करना चाहिए, वो तपस्वी है, सती साध्वी पति पर वो साध्वी है, पति के लिए पति के साथ वो सती कहलाती है, वो साध्वी कहलाती है। इस वास्ते बहनों माताओं को बड़ा ऊंचा आदर है, और भोगों में आदर नहीं है। देखो जब लक्ष्मण जी के बाण लगा, लक्ष्मण जी गए तो भगवान विलाप करते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि मैंने बड़ी गलती करी, नारी है तो प्रिय बंधु है, अपने भाई का नाश कर दिया स्त्री के लिए। स्त्री को तो अरे प्यार हो सकता है, स्त्री को दुर्भता तो ही है, बड़ी गलती करी, ऐसे विचार कहते हैं वो। जब मिले अब सहोदर भाता मेरे कैसे मिला, पिताजी है नहीं, अब सहोदर भाता नहीं मिलता, तो ऐसी बड़ी गलती करी, नारी है तो प्रिय बंधु हमारी। तो नारी का तिरस्कार कहता जगत जननी जानकी जन सीता जी, उनके लिए कहते हैं कि भाई के लिए वो खो दिया, गली गलती करी भाई खो दिया, तो आदर किया है नारी का, निरादर नहीं किया है। तो नारी का कभी आदर निरादर नहीं करना चाहिए। महाभारत की कथा आपने वो सुनाई है, आदर क्या हुआ? नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, नारी के एक नारी के पीछे भाई को गवा दिया तो कई आदर हुआ, निरादर हुआ स्त्री का, तो स्त्री ही निरादर किस वास्ते हुआ कि भाई नारी के लिए प्रवृत्ति हो गया। नारी के अगर मैंने नहीं करता रक्षा अपने वंश की, रक्षा अपने शान रखना, उसके लिए मैंने युद्ध किया है। मैंने युद्ध भाई के खोने के लिए नहीं किया है। और साफ कह दिया जब महाराज सर्व कहते हुए ऐसी बात है, जब विजय हो गई और जानकी को बुलाया गया, बुलाया गया तो वे बड़े आदर से पालकी बैठे करके लड़े लगे, तो बंदर देखते हैं, बंदर देखते हैं हमने लड़ाई करी, हम माँ का दर्शन तो करें ना, जिस माता के लिए हमने लड़ाई करी, तो बंदर बहुत जड़ने लगे, तो वो मारकर दूर करते हैं। दूर के भगवान कहते हैं क्या हो रहा है कि महाराज वो देखना चाहते हैं और वो पर्दे में कैसे आवे। महाराज नहीं, पैदल लाओ, खुले रहो, अपनी माँ को देखे अच्छी तरह से प्रसन्नता से, तो खुले रही गई। ऐसे ला करके जब सामने रखा तो भगवान राम जी क्या कहते हैं, मैंने स्त्री के लिए लड़ाई नहीं की है, मैंने लड़ाई की है अपने वंश की रक्षा, अपनी शान रखने के लिए। नारी का तिरस्कार हम सह नहीं सकते, इस वास्ते किया है, मेरे को नारी गर्ज नहीं है। ऐसा मैं कहूँ ना शर्मा जैसी बात, ये सुग्रीव है, ये विभीषण है, इनके चाहे जिसके पीछे चले जा, ये कोई वचन कह रहा है। सीता जी को कहता राम जी इसे पीछे ले जा, मैं तेरे के लिए मुंह नहीं है मेरा, तो इसे क्या सिद्ध हुआ कि भोग शक्ति भोगने के लिए सुख के लिए स्त्री है ही नहीं। सुख के लिए होता है क्यों कहते, मेरे घर में नहीं है, मेरे कोई आवश्यकता नहीं है, जाओ खुश हो जाओ, मैंने तो अपने शांत रखी है कि स्त्री को ले जाए तो रक्षा फिर करना है, इस वास्ते मैंने किया, मेरी कोई आवश्यकता की जरूरत नहीं है। तो सीता जी ने कहा भाई ऐसे कहते हैं तो मैं अग्रिम प्रवेश कर जाऊंगी। लक्ष्मण जी को बुरा लगा। अब लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण तुम धर्म के नेगी बनो, अग्नि प्रकट करो, मैं अग्नि प्रवेश हो जाऊंगी। तो ये सात आदि विधि करने का बड़े लड़के को होते हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज भी थे, हनुमान जी महाराज भी थे, बेटे की तरह सीता जी लक्ष्मण जी को बेटा जी मानते थे, हनुमान जी महाराज को बेटा ही मानते थे। जननी जननी कहा है, बेटा भी कहा है। तो बड़े लड़के को कहा जाए श्राद्ध आदि करना, तर्पण करना, दाह क्रिया करना बड़े लड़के का काम है। तो लक्ष्मण जी को कहा, हनुमान जी को नहीं कहा, वो छोटा बेटा, ये बड़ा बेटा मेरा, तो उसको बात कही। तो स्त्री का आदर करने के लिए राम जी ने लड़ाई की है, न कि सुख भोगने के लिए। आदर करें, इस वास्ते आदर बताया मैंने, स्त्री कोई हानि नहीं है, स्त्री को, स्त्री बड़े सारी थोड़ी है। माँ की बात का आदर 100 गुणा थी, पिता से 100 गुणा, और कई जगह 10 गुणा, दो तरह से वचन आते हैं शास्त्रों में, गौर वेड़ा तिरछे थे। तो माँ का 100 गुणा आदर है। वनवास जब राम जी जाने लगे तो कई कई माँ ने तो आज्ञा दे दी थी, अब कौशल्य माँ के पास गए, माँ को नमस्कार किया, तो कहे बेटा कुछ भोजन कर लो, कुछ स्नान कर लो, खाओ, कुछ भोजन कर लो, क्यों आज राज तिलक होगा तो सवारी निकलेगी, सवारी निकले बहुत देरी हो जाएगी, भोजन में माँ का दे कुछ खा लो, ऐसे कहा। तो राम जी कहते माँ मेरे को तो राज्य मिल गया, वो तो राज्य गति मिलेगी, वो तो मिल गया, मेरे को राज मिल गया, ये तो युवराज पद मिलेगा, वहां राज मिल गया जंगल का। तो सब मंत्री पुत्र ने बात सब कही, सब कहा कौशल्य बड़ी दिशा में पड़ी, जब ऐसी बात सुनी कि पिताजी ने बदमाश दे दिया, तो कौशल्य बहुत ही है, तुम्हारे पिताजी ने अगर बनवास दिया है तो मैं घर पर रहती हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ की आज्ञा, तुम्हारे पिता की आज्ञा, दोनों में तो जन जाओ, जान बड़ी माता, माँ का दर्जा ऊंचा होता है, दो प्रतिष्ठा, एक माँ के बारे एक पिताजी के बारे, तो वहाँ पर पिताजी टाली जा सकती, माँ की आगे नहीं टाली जा सकती, मैं बस पहुंच सकते हूँ, यहाँ मैं रहता हूँ, तुम्हारे पिता मेरे जवान वर्ष है, अरे मैं रहती हूँ यहाँ पर। प्रेम के कारण से कौशल्या कितनी बात कह रही है, माँ का दर्जा ऊंचा है, इस बार मैं रहूंगी यहाँ पर। तो फिर कहा माँ आप एक इधर करते हो, उठ माता भी कहती है बात, छोटी माँ बेरिंग कहा है जो पितु मात कहे वो बन जाना। अगर दोनों ने कह दिया है तो कानून शत अवज समाना, पिताजी से 100 गुण का तो मेरा अधिकार, अरे मेरे से 100 गुण का अधिकार के कही का है तो फिर मैं नहीं रोक सकती। एक का दर्जा ऊंचा है तो बड़ी माँ है, छोटी माँ है, चाची है, ताई है, इनका दर्जा माँ से अधिक ऊंचा माना गया, माँ से भी ज्यादा। तो शत अवन समाज सौ समान है तो दोनों ने कही आज्ञा दी है, तो माँ का दर्जा ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ माँ का दर्जा है। तो वो आदर करते है तो राम जी फिर मार्को से लगी सब हो गई भाई कहने ठीक बात है, वहां हट नहीं गया, सौती लीडा नहीं है वहां पर अपने पुत्र को कुछ कर दें। वो के कहीं भी आई है तो वो के गई मंद मत मैं क्या करने के वहां गई, जीरा मेरी धूत सरस्वती आई उसने सब काम किया, के क्या बड़ा स्नेह था, स्नेह होने पर भी वो ऐसे होना आ रहे इस कारण से किया, चरित्र लीला होनी थी। तो माँ का दर्ज जैसे ऊंचा बड़ी दर्जा है, ऐसे घरों में जो विवाह हो जाए उसका दर्जा माँ से भी अधिक करना चाहिए। बहनों माता है उनके अगर लड़का मर जाता विधवा हो जाती है स्त्री पुत्र बधु तो महाराज स्वागन रहते हुए माताएं श्रृंगार नहीं करती, जब घर में बहू बैठी है स्वागत रखेगी श्रृंगार शुद्ध नहीं करेगी। ऐसे बेटी हो तो ऐसा ही है, बहू हो तो ऐसा ही है, माताएं सादगी से रहती थी, आजकल कहने लगी कि मेरे बेटे को खा गई। अगर आगे बेचारी पति शांत हो गया, तेरा बेटा अच्छा लगता है क्या इसको पति बुरा लगता है कि बेटे को खा गई, ये बहुत कड़वी बात है, ऐसे कभी नहीं माताओं को चाहिए, कभी नहीं कहनी चाहिए। वो तो दुखियारी बेचारी विधवा हो गई, स्त्री का आधार है पति का, और वो भी महाराज दुख तो दुख है फिर सासू ऐसी बात कहे तो ये बड़ी गलती की बात है। आदर होना चाहिए विधवाओं का, जैसे साधु संत हो जैसे जिस तरह से जैन मात्र में जो साध्वी होती है उनका बड़ा आदर होता है, आदर सत्कार करते हैं, संयम रखना है, भजन समय करना है। और बहनों माताओं को चाहिए कि संयम करो, भोग भोगना तो यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदायी, इस शरीर का फल सुख भोगना नहीं है, विषय भोग नहीं है इस शरीर, इसका फल परमात्मा प्राप्ति करना है। आज कहते नहीं रह सके तो क्या करो, विधवा प्यार करो, ये क्या है भोगों की इच्छा रहने से भोगों का त्याग करने की सामर्थ्य न होने से अगर अपने बहनों माताओं में विशेष शक्ति है, ये अपना संयम करने की शक्ति पुरुषों की अपेक्षा विशेष है, तो इस बार संयम रखने अपना ऐसी तरह से। तो विधवा विवाह की बात है नहीं, अरे विधवा विवाह करो, विधवा का विवाह कैसे होगा, विवाह होता है कन्यादान होता है, माता पिता भूखे रह करके और कन्यादान करते हैं व्रत रख करके कन्या देते हैं कन्या पर दान का, तो ऐसा बड़ा पुण्य काम है, मामूली काम नहीं विवाह, भोगों के लिए विवाह नहीं है, विवाह है परंपरा चले और श्राद्ध करे तर्पण करे पेड़ों को पानी देवे पंड देवे उसके लिए ये संतति है। इस बार देखिए पुरुष करते हैं तो पुरुष जब संतान नहीं हो तब है, अगर दो चार संतान हो तो पुरुषों को ब्याह करना नहीं चाहिए दूसरा, पर भोगों के पुरुष भी करते हैं तो फिर स्त्रियों को होना चाहिए। तो भोग भोगना ऊंचे दर्जे नहीं बताई है, ये कुत्ता और गधा ये भी भोग भोगते हैं, भोगने में कौन सी में बड़ी बात है, संयम रखते हैं परमात्मा की प्राप्ति ऊंची बात है, मनुष्य तो वो धर्म है। कोई विवाह बड़ी भारी बात है क्या, कुत्ता है गधा है सुअर है जो नीची नीची जाति के हैं पशुओं में भी वे इनमें लगे हुए हैं, ऐसा काम के चेहरे जाने भूत प्रेत पिशाच ये विशेष भोगी होते हैं। गोसाई जी महाराज ने कहा कि ईश्वर कहें क्या, देवता भी और बड़े ऋषि मुनि भी जब काम कुपित हुआ है भगवान शंकर के पास में गया उस समय में समुख संगम करे तलाई तलाई इस तरह से आपस में मोहित हो गए हैं, जो भगवान की कृपा हुई बचे नहीं तो बड़े मुश्किल हो गई, सब ऐसे मोहित हो गए हैं। तो ये मोहित होना नीची चीज बताई है यार, उसमें ये भूत प्रेत पिशाच के कौन कहे, सदा काम के चेहरे मार्मिक बात है, भूत प्रेत पिशाच भोगों के वशीभूत बहुत होते हैं, जिनके हृदय में अशांति होती है तब काम से काम पीड़ित होता है। संयम होगा, वैराग होगा, भजन मन लगेगा, वो कभी विचलित नहीं होगा। उसके सामने भजन स्वामी के सामने ये सुख त्याज्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इस वजह से भजन त्याग की कीमत है। साधु होकर के गृहस्थी भी संयम रखकर भजन करे, बहनों माताओं को भजन करना चाहिए। ऊंधी रीति चली, ऊंधी आज उल्टी विनाश वाली विपरीत बुद्धि हो रही है। बहनों माता देखो, मैं तो कहता हूँ कि हम जो साधु बड़े हुए हैं उन साधुओं से ऊंचा दर्जा है विधवा का। कैसे ऊंचा है कि हम तो त्याग करते हैं स्वयं, या उसको त्याग दिया भगवान ने। जैसे वैद्य के द्वारा एक दवाई दी जाए, एक मन घरन दवाई लेता है तो वैद्य की देख रहे दवाई लेता है, ऊंचा दर्जा है वो। इस तरह से क्योंकि वो वैद्य जानकार है तो भगवान ने जान करके विधवापन दिया है, तो वो भगवान का दिया हुआ साधु बना है। साधुओं के विधवाओं के एक धर्म है तो भगवान का दिया हुआ साधु बना है। वो श्रेष्ठ मूर्ति है, त्याग मूर्ति है, उत्तम श्रेष्ठ है वो। इस वास्ते ब्याह करना ऊंची दर्जे की दी, ये तो नीची दर्जे है। भूत प्रेत पिशाच ज्यादा रहते है। कारण क्या? जो मन कठिन लगता नहीं, किसी सुख मिलता नहीं, वे आदमी कामी होते हैं। जो भजन ध्यान में मन लग जाएगा वे कभी कामी नहीं होंगे। बड़े बड़े संत हुए हैं महाराज, अप्सरा आई है तो कबीर जी ने क्या कहा? क्यों नारी झमकावे, हाथ कबीर नहीं आवे। हम बैठे शुद्ध जोगी सोनो पर रूपो देश रूप दे सोनो पर रिझावे, यहाँ बैठे अब नंगे जोगी तेरे को शर्म नहीं आवे, लाज नहीं आवे, तू मेरे सामने आई है कुछ नहीं है। जो भजन में लग जाएगा वो नहीं है, जो रात दिन भोगों में लगे हैं कहीं शांति नहीं मिलती है, वे आदमी कामी होते हैं। ज्यादा काम के वशीभूत वे ही होते हैं जिनको कहीं भी शांति नहीं है, भजन नहीं है, कीर्तन नहीं है, सत्संग नहीं है, धर्म का पालन नहीं है, अपनी मर्यादा पर नहीं है, भूत प्रेत पिशाचों की तरह है, वे भोगों के वशीभूत है। शास्त्र देव क्या बताया, वृत चित्रण भार्य निष्क्रिय चित्रण जगत लोग भगवान में लगे हुए हैं। भगवान का जो आनंद आ जाएगा वे भोगों में कभी नहीं जाएंगे। भोगों में वे जाएंगे जो कहीं भी शांति नहीं मिलती, रात और दिन बस काम और भोगों में लगे होते हैं। दिन कर धंधा रात भोग, सरपट कर बिगड़ा जोग, ये बात है। राम राम राम राम राम। इस वास्ते भाई ये चीज बढ़िया नहीं है, ये तो महान पतन की बात है। भोगी भोगी होना कोई बड़ी बात है क्या? कथन खराजवत जैसे अतकेन प्रयुति पापन त्रुति गीता माया है, ऐसे उद्धव जी ने प्रश्न किया है। स्व खराजवत बताया, गधा और कुत्ते की तरह जैसे पीछे पहुंचती है उस काम से कैसे जीता जाए। स्व खराजा दिया, गधा और कुत्ता जो पीछे पीछे दौड़ते, ये कोई इज्जत है? काम के बस होने में इज्जत नहीं है, इज्जत त्याग में है। और मनुष्य शरीर में त्याग नहीं करेगा आप, वो कहाँ करेगा? आप ये बताओ, देवताओं में नहीं कर सकते, राक्षस पुरुष नहीं कर सकते, भूत प्रेत नहीं कर सकते, मनुष्य कर सकते हैं, मनुष्य को अधिकार है, वे भी एक सेम कहाँ कर सेम करेंगे। अब इसी तरह से लगा दे, इस भूखों में लग जाओ, ना तो सत्संग की है, ना शास्त्र पढ़ा है, ना अच्छा संग मिला है, ना अच्छी शिक्षा मिली है, ऐसे आदमी बेचारे भूत प्रेत पिशाचों की तरह है, वो बड़ा कठिन हो रहा है, भोगों में कीड़े हुए हैं, वो ऐसे बात करेंगे। बहना माताओं को उनसे पूजनीय है, आदरणीय है, दर्जा है इनका ऊंचा, संयम रखने वाली होती है। तिरस्कार होता है ये बात भी ठीक है, बन आदर होता है ये भी बात है, मैंने देखी है। भाई कई है, एक बहन है विधवा है, उसके सासे का देव जेठ ले जाने का आते हैं तो वे कहते हैं नहीं, मारे भाई माँ की जगह है, सलाह देती है। अरे वो बहन का आदर माँ की तरह आदर करते हैं भाई लोग, बहन से सलाह के काम करते हैं। स्त्री में आदर भी बड़ा होता है। अब वो तो भाई अपना अपनी आदत है कि स्त्रियां ऐसी होती है कि पुरुष होते हैं, सब जाति में सब तरह के आदमी होते हैं, पुरुषों में नीचे होते हैं, छोटों में नीचे, बड़ों में भी, साधुओं में भी, गृहस्थियों में भी, ब्राह्मणों में भी, अच्छे से अच्छे भी होते हैं, बुरे बुरे होते हैं, सब तरह के नमूना सब जगह होते हैं। तो स्त्रियां है, अब रामायण में स्त्रियां है, और सीता जी की कथा भी आते है, शूर्पणखा की आती है, सब करेंगे नमूना होता है सब जगह। राम जी है, रावण भी है, रामाधिवत वर्त न रावण आधिवत, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों सबसे साथ में साथ कथा है, राम जी की कथा है तो रावण की कथा भी है, तो सीता जी की कथा है, शूर्पणखा की कथा है, नमूना है होता है, ये श्रेष्ठ दर्जा किसका, संयम का देश है, दर्जा है। तो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, वर्ण में कोई हो, वर्ण आश्रम किसी भी हो, तो त्याग का दर्जा ऊंचा, भोगों का दर्जा ऊंचा नहीं है, पतन होता है। ये कारण है कि आज ये संयम नहीं रहने से दशबंदी करो, ये करो, ये करो, ऑपरेशन करो, क्या बात है, ये भोगों की लोलुपता से महान पाप हो रहा है। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य जानता हुआ पाप का आचरण क्यों करता है, तो काम ये शक्रो देश रजोगुण शुद्ध हो, रजोगुण से उत्पन्न हो काम क्रोध है, ये भागवत में उत्तर दिया उद्धव जी को, पशु तेरे जाता है वो बेकली में अपना शरीर खराब करता है, नष्ट करता है, क्या भाई वही सही में नहीं हो सके, ये करूं कितना कितना अन्याय करते हैं, कितना अत्याचार करते हैं, राम राम राम राम। मनुष्य जन्म बड़ा भाई दुर्लभ हो, मानुष होते हो दुर्लभम त्रयमेवेत दृढ़ माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवं सुकल्पक गुरुकर्ण धारम, मनुष्य बड़ा भाई दुर्लभ है, तो दुर्लभ तो किस लिए, भगवान के भजन करने के लिए, उद्धार करने के लिए मौका है, अब इसमें भोगों में खो दोगे उद्धार कहाँ करोगे, किस धुनी में करोगे, है कोई धुनी तुझे बताई है, ये मनुष्य शरीर बताया है। पुरुषों को भी चाहिए एक दो संतान हो जाए, जो अगर पिंड पानी देता रहे बस संस्था देते बस, या भोगों वास्ते उन्हें भी नहीं है, पुरुषों की स्त्रियों किसी की नहीं है, कभी स्त्री का विवाह करो मान दो नहीं, ऐसा प्रचार करना चाहिए कि दो चार संतान हो जाए, फिर अगर स्त्री से मर जाए तो विवाह पुरुष भी विवाह न करे, ये तो ठीक है, संयम की तरफ चलाओगे भोगों की तरफ पतन की तरफ ले जाओ, समाज को पतन की तरफ ले जाना है, उद्धार की तरफ ले जाना है, मूल उद्देश्य केवल मनुष्य शरीर कल्याण के लिए है, वो विधिवत कल्याण की जाए, वो विधिवत विवाह करके सही में रखा जाए तो हमारे उसी बड़ी महिमा है। स्त्रियों के पीछे वो विचित्र बात आई है, पांच सात लड़के हो गए और विधवा हो जाए और वो ब्रह्मचर्य का पालन करे तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की गति जाती है, आबाल ब्रह्मचारी रहकर मनुष्य की हो जाती है, पांच सात बालक होने पर भी फिर अपना नियम पालन करती है तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी की तरह उसी गति बताई, उस तरह बताया, कितनी बिल्कुल बात है, पांच सात बालक हो चुके हो नैष्ठिक ब्रह्मचारी की तरह, संत महात्माओं की तरह ऊंचा अंदर ऊंचा, इस बार मानव माताओं को बिजली होना चाहिए, भाई लोगों से कहना आप भी भजन सफल में लगो, कल्याण करो, अपना उद्धार करो, मौका ये मानव शरीर का ही है, यही आप भोगों में खो दोगे तो कल्याण से करेगा आप उसको कहाँ मिलेगा, किस जगह जाओगे कहाँ कल्याण होगा, इस बात से संयम है वही सबसे बड़ी चीज है, भजन सफल लगो, त्याग गुरु जीवन है त्यागा शांति निरंतरम, तो त्याग क्या भोगों का त्याग है, शराबों का त्याग, अपने स्वार्थ का त्याग, ये त्याग कर वो परमात्मा की प्राप्ति होगी, अरे भोगों में लगो तो कैसे प्राप्ति होगी, इस वास्ते ना तो शास्त्र की मर्यादा जानते हैं, ना शिक्षा पाई है, ना स्वयं अनुभव करके देखा है, भूत प्रेत पिशाचों की तरह माने सदा काम के चेहरे जानी, सदे काम का चेहरा है, वे बिचारे क्या रहे, वे तो सदैव ऐसा ही है, इस वास्ते ये काम वृद्धि ज्यादा होती है व्याकुल रहने से, दुख रहने से, संताप रहने से, त्याग नहीं है, धर्म नहीं है, वो बहुत ऐसे आदमी होते हैं, सही धर्म मर्यादा में रहने वाले को काम नहीं सता था, वो इस काम पर विजय हो जाते हैं, तो ये नीची बात है, उसे दर्जा नहीं बताया गया है, संयम ऊंचा। अब देखो विदाई बात दूर रही, तुम अपने गृहस्थ में रहते हुए भी आप अन्याय क्यों करते हो, अत्याचार क्यों करते हो, राम राम राम राम राम राम। मैं कहता हूं संयम रहो, संयम रख नहीं सकते, संयम रख नहीं सकते, इतने गुलाम हो गए और फिर कहते फिर गर्भपात करोगे, जिसने आपको शांति दी, एक ही जगह आता है कि वो ब्रह्मानंद के समान सुख है, तो सुख को आप छोड़ नहीं सकते। ऐसा सुख जिस गर्भ में आकर के दिया, जिस स्त्री पुरुष को इतना सुख दिया कि जिस सुख का त्याग कर नहीं सकते, इतना सुख देने वाला गर्भ में आया और उसकी हत्या कर देना, इससे बड़ी और पाप है? थोड़ा भी कोई उपकार करे तो कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ बनना चाहिए। जब जिस सुख के बिना आप रह ही नहीं सकते, वो सुख दिया गर्भपात करना, इससे समान कोई कृतज्ञ हो सकता है क्या? वो जीने का अधिकार नहीं उसको? बहुत बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी दंड होगा इसका। ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप पड़ेगा, दुगुना यद पाप ब्रह्म हत्या दुगुण गर्भपात ने। इस बात से बहनों भाई ये सब आप सही रखो, किसी को प्राणी को नहीं मारना चाहिए। गर्भस्थ बालक को मारना को बहुत भयंकर पाप है। देवभूति को मरा कपिल कहते हैं, ऋषि ऋषि कहते हैं उसको, 100 जन्मों की बात याद है, इतना बालक होता है ऋषि पेट में, 100 जन्मों की बात याद रहती है। वो कहते हैं महाराज अब मैं भजन करूंगा, स्वामी शिव सोतो को बाहर काट दे मो को कर घर चैतन्य होता, इतना श्रेष्ठ है। बेचारा प्रतिकार कुछ कर नहीं सकता, रो नहीं सकता, हाथ कर लगा सकता, बचने का कोई उपाय पास में नहीं है, ऐसे परवस्तु मार देना, बैरी से बैरी उसको भी कहते हो शस्त्र चलाना, हो जाओ तैयार हो जाओ, ऐसे ललकार करके शस्त्र लगाया जाता है। ऐसे बच्चे को बेचारा कुछ नहीं कर सकता, रो नहीं सकता, रो नहीं अपनी पीड़ा कह नहीं सकता दूसरे को, ऐसी हालत में टुकड़ा टुकड़ा कर देना, इससे भयंकर उपाय होता है कोई? ये केवल भोगों के वश में हुए, वही बस भगवान बचता है, विवाह की बात करता है, ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्य सही बोल रहे, मनुष्य बड़ा है, नहीं तो मनुष्य बड़ा है। दो बात खास है, भगवान को याद करना, अपनी जो सेवा करना, विशेष रूप से यह कर्म कर फल विषय अनुभवी, सदा सही मदद कर काम करो ठीक तरह से। तो ये ऐसा क्या करना चाहिए भाई? मैं तो कहता हूँ आप जो गृहस्थ आश्रम उसमें भी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी कोई कोई ऐसे है जो अपना संयम रहते हैं, सब विवाह के रहते हुए ठीक संयम रखो, भजन स्मरण करो, पर करना चाहिए दोनों की संपत्ति से, एक आग्रह न करे कोई, एक ब्रह्मचर्य का महत्व दूसरे को समझा दे, मन आग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह होने पर स्त्री का पुरुष पर और पुरुष का स्त्री पर अधिकार है, वो अकेला अपना नहीं कर सकता, कुछ भी सम्मति से करो, ऐसे ही वो मित्र की तरह बना है। भोजिए सुमाता कर्णेश काशी पतिव्रता के लक्षण बताए, ऐसे पत्नी व्रत होना चाहिए, पत्नी पति व्रत संयम की महिमा है, त्याग की महिमा हर एक जगह। आप इतने भाई बहन बैठे हो, आप सोचो ब्राह्मणों में भी त्यागी होती उसकी महिमा है, आपकी बहन बेटी भी खाऊं खाऊं करने वाली बहन बेटी की महिमा नहीं है, माँ देव तो नहीं माँ हमारे सब काम है, सती सती अपने घर से ही काम चलेगा, क्या माँ के देन से काम चलेगा? तो जितना संयम रखने वाली है, जितनी त्याग मूर्ति है, उतना सब संसार है। भोग की महिमा नहीं है कभी, पतन है ये, मनुष्य बना नहीं है, त्याग नहीं तो क्या मनुष्य होगा? मनुष्य क्या हुआ? मनुष्य कह रहा ही नहीं, जिसमें कितना नीचा दर्द जाए, हरदम संयम रखना है। कुत्ते गधा होते हैं ये बेचारे, एक महीना है कुत्तों के लिए काती बताई गई, गधों के लिए श्रावण का महीना बताया गया, बिल्ली के लिए माघ बताया गया, इनके अलग अलग महीना है। ये जंगल में ऋषियार है, नहार है, इनका भी ऐसे नियम है, सिंह के एक बार ही होता है, एक बार सिंह एक बार, एक संतान एक दो हो जाए तो हो गया, एक बार ही उन्हें पशु संयम है कि मनुष्य को संयम रखने के लिए इनको सब समय में भगवान ने छुट्टी नहीं दी है, सही रखो अपना। जो ब्रह्मचर्य की महिमा करने वाले कहते हैं उम्र भर में एक बार, फिर वर्ष भर में, फिर कल महीने भर में, पर इससे नीचे हो तो स्टारिस्टा लिखा है, किसी ने लिखा है कि पहले कफन का कपड़ा दार रख देना चाहिए, पीछे करना चाहिए, ज्यादा आदत करे तो मरेगा जल्दी, संयम करेगा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा जल्दी मरेगा, हो गई आदमी बहुत जल्दी मरता है। ये उम्र है नहीं हमारी, उम्र है वो पूरी घटती है ना बढ़ती, दोनों बात है। घटती बढ़ती भी है, घटती बढ़ती नहीं, दोनों बात है। उम्र है ये वर्षों पर नहीं है, श्वासों पर है। संयम रखे, भजन स्मरण करेगा तो छोटी थोड़ी उम्र बहुत वर्ष चलेगा। घड़ी होती है ना ऐसे चलने वाले, ऐसे ऐसे 7 दिन में होने वाले, 1 दिन में खत्म हो जाएगी, 1 दिन में ऐसे ऐसे ऐसे। श्वास की धोकरी है, ये भोगी है, बोल तो 12, 5, 18 बेहतर करते 30। 1 घंटा में 900 श्वास जाते हैं, वो श्वास में ज्यादा पकड़ने से 1200 बच जाते हैं, और जोर से चल जाए 18 श्वास जाते हैं, और श्री शंकर में 30 श्वास अधिक जाते हैं उसमें। इतना जल्दी मरेगा वो, आज रोगी होते हैं शरीर और जल्दी मरते हैं, कारण क्या है? भोगा शक्ति है। मेरे को आश्चर्य आता है, जीने के भी परवाह कर ली, मर जाओ भले ही, रुपया ले जाओ भले ही, पर नरकों में जाना है। बड़ी हिम्मत करी है आपने, नरकों ने कैसी तेजी से कर रहेगा, तो मर जाओ जल्दी, मर जाओ ले जाओ, रुपया ले जाओ तो सही होते जाओ। कल परसों सुने 50,000 रूपये लिए गर्व कराने के लिए, 50,000, 50,000 लग जाओ भले में नरक तो जाना, खर्चा करके नरक जाना, उद्योग करके नरकों में जाना, छिप करके नरकों में जाना, पाप करके नरकों में जाना। सज्जनों ये मनुष्य की शक्ति थे, दंश नहीं थे, जिसमें भारतवर्ष सबका उदाहरण रहेगी, श्रेष्ठ बनाए भारतवर्ष। बहनों माताएं पति प्रदा हुई है, सतिया हुई है, कैसी कैसी श्रेष्ठ हुई है, ये याद करने से अनुसूचना सती तेरा सीता नाम लाने से पति प्रदा हो जाएगी, याद करने मात्र से संयम हो जाता है। ऐसे ऐसे हम देश की दशा है। इस बात से बहनों भाइयों से सज्जनों से कहना है, आप भगवान के पसंद में लगो, वो कब कल्याण करोगे, कौन से जन्म में वो देखा है, सबसे अधिक मनुष्य जन्म की महिमा है तो कल्याण के कारण से, उद्धार करने के कारण से। ढांचे की महिमा नहीं है, आकृति की महिमा नहीं है, विवेक की महिमा है, विवेक में संयम रखने की महिमा है, भोगों के वश में होने की महिमा नहीं है। इस बात से विधवा हो तो करना चाहिए, जैसे साधु हो गए अपने, विधवा हो गई कोई अपना इंतजार कर दिया, अब कहते हम रह नहीं सकते, ये कोई प्रश्न है? हम भूखे नहीं रह सकते, एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए, अपन रीति ऐसी डाल दो। अरे कोई तो पालन करेगा कम से कम, अरे रीति नहीं है एकादशी व्रत कौन करेगा, अपनी रीति डालो, फिर ब्याह कर लो, ब्याह कैसे होगा, कन्यादान होता है, कन्यादान कौन करेगा, कन्या माता पिता है उन्होंने दान कर दिया, अरे पति मर गया, अब कौन देता कन्यादान करे, कैसे विवाह, विवाह संज्ञा ही नहीं है, विधवा विवाह की संज्ञा ही नहीं है। इस वक्त कृपा करो कृपानाथ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कल्याण में जैसे लग जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब देखो भाई कैसे चर्चा करी, अब भगवान के नाम ले राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी विक्रम संवत 2054 9 सितंबर 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 8:30 बजे के लगभग यह प्रवचन हुआ। राम।